Suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo prokuratury w sprawie budowy autostrady A2. Rosyjskie służby wyjaśniają przyczyny katastrofy lotniczej pod Moskwą. Obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Służby apelują o korzystanie z niego tylko, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie. 75% połączeń kierowanych na numer alarmowy 112 jest połączeniami niepotrzebnymi. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił rozpoczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia przez urzędników obowiązków przy podpisywaniu umów koncesyjnych na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem. Szef resortu sprawiedliwości mówił w TVP Info, że należy zbadać, dlaczego opłaty na A2 są tak wysokie. Zleciłem wszczęcie śledztwa, które ma za zadanie ustalić, w jakich okolicznościach te koncesje na budowę i użytkowanie autostrady A2 zostały przyjęte i przyznane konkretnej firmie. Dlaczego one są tak mocno ograniczające pozycje i interesy Skarbu Państwa? Opłata za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady między Koninem a Nowym Tomyślem wynosi 60 zł. Według portalu TVP Info warunki przyznanej w 1997 roku koncesji przewidują, że autostrada wielkopolska może dowolnie wyznaczać ceny za przejazd. Umowa obowiązuje do 2037 roku i jest tajna. Podpisał ją ówczesny minister transportu Bogusław Liberacki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Portal nie wyklucza, że śledztwo może doprowadzić do wypowiedzenia przez rząd koncesji, a w przyszłości do obniżenia opłat za przejazd autostradą. Według moskiewskiej prokuratury w katastrofie lotniczej pod Moskwą zginęli wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu. Maszyna leciała do Orska na Syberii, a o działaniach służb z Moskwy Maciej Jastrzębski. Fragmenty samolotu odnaleziono w okolicach miejscowości Stepanowskaje. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą utrudnia głęboki śnieg zalegający na polach oraz silny wiatr. Na liście osób znajdujących się na pokładzie maszyny są nazwiska 65 pasażerów, w tym trojga dzieci w wieku od 5 do 17 lat, a także 6 członków załogi. Ratownicy odnaleźli ciała 2 ofiar i jedną z czarnych skrzynek. Rosyjscy eksperci nie chcą wypowiadać się na temat ewentualnych przyczyn tragedii. Synoptycy z lotniska Domodziedowo, z którego wystartował AN-148 twierdzą, że warunki pogodowe były znośne. Saratowskie linie lotnicze będące właścicielem maszyny zapewniają, że była ona w doskonałym stanie technicznym. Z kolei świadkowie zdarzenia opowiadają o wybuchu, pożarze jednego ze skrzydeł i gwałtownej utracie wysokości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Pracownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego przypominają, by pod numer dzwonić wyłącznie w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia. Niestety ludzie nadal często nie wiedzą, do czego on służy, mówi jeden z koordynatorów zmiany Lubelskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Robert Kwiatkowski. 75% połączeń kierowanych na numer alarmowy 112 jest połączeniami niepotrzebnymi. Nie pracuje im telefon, nie coś się dzieje z ich połączeniami. SOS. No i każdy myśląc, że to SOS, sprawił naprawę mojego telefonu, a zdarzają się, że ktoś dzwoni, żeby mu podać numer na taksówkę, ewentualnie zamówić tą taksówkę. Często połączenia ze szkoły podczas przerwy, w formie oczywiście żartów i wygłupów. Trzeba o tym pamiętać, że jeśli ktoś wykonuje połączenie numer alarmowy 112, to tym samym odbiera możliwość połączenia się osoby, która tak naprawdę potrzebuje tej pomocy. Od listopada obowiązuje nowa ustawa, która przewiduje kary aresztu, ograniczenia wolności lub 1500 zł grzywny za umyślne i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych. Część Turków żyjących w Niemczech jest przeciwna zmianie nazwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Projekt umowy koalicyjnej zakłada, że zostanie do niej dodane wyrażenie i ojczyzny. Przedstawiciele tureckiej społeczności uważają, że będzie to zły sygnał dla obywateli Niemiec z imigranckim pochodzeniem. Relacja Agnieszki Wolskiej. Pomysł zmiany nazwy obecnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skrytykował przewodniczący wspólnoty tureckiej w Niemczech, Gökay Sofuoglu. Organizacja zrzesza ponad 60 tysięcy osób o tureckich korzeniach. Na łamach gazety Berliner Zeitung lider wspólnoty powiedział, że skupianie się obecnie na słowie ojczyzna rozkłada niewłaściwie akcenty w niewłaściwym czasie. Społeczność turecka w Niemczech obawia się, że zmiana nazwy ministerstwa zamiast poczucia wspólnoty zwiększy podział i wykluczenie nierodowitych Niemców. Słowo ojczyzna może mieć bardzo różne znaczenie.

by do błędu przyznać się. Biegłam na kraniec ciemnej puszczy. Proszę, płacz mój usłysz, proszę, płacz mój usłysz. Wyrzut sumienia zwracam dłościach, czuję w krzyżu w kościach. Wiem, że mnie stąd dziś nie zabierzesz. Nocno czeka rozpacz, na pustkowiu rozpacz. Do białości w oczach błagać będę. Wyszłaś z tego cała, że nieodwracalna krzywda ci się nie stała. Nie spodziewałam, że tak to się skończy. Proszę, zaufaj mi, że wszystko będzie dobrze. Pozostaje mi czekać w umówionym sprzed lat miejscu, tam gdzie wiatry czeszą wierzby, tak jak lubisz. Na północy świata, przy palenisku każdej nocy będę patrzeć. Będę liczyć wdechy i wydechy do twojego powrotu. Z metalowym kubkiem w rękach, zawinięta w wełniany sweter. Siedząc obok pustego nadal krzesła. Dziękuję bardzo. Witam was wszystkich serdecznie. Jest to dla mnie w ogóle ogromne przeżycie dzisiejszy wieczór, gdyż nie spodziewałam się, że będę stała tutaj kiedyś sama na środku tej sceny. Jest ze mną mój wspaniały zespół, który gra ze mną. I jest to bardzo wyjątkowy dla mnie moment i chciałam wam podziękować też, że znaleźliście chwilę, żeby tutaj przyjść, oraz wszystkich radiosłuchaczy, którzy słuchają koncertu. Serdecznie pozdrawiam. Teraz będzie utwór Nie czekaj, który między innymi dzięki wam, znaczy głównie dzięki wam, jest na 10. miejscu listy przebojów Trójki i jest to dla mnie ogromne, ogromne wydarzenie w życiu. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Będzie dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dokąd lecić chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby skarb. cieszy kąt. Bliski jest jak dom. Nawet koszmar codziennych chwil pięknym uderza o dno. Czego boisz się? Rozpuścił twój oddech. Od krawędzi dzieli cię krok. Skoczysz teraz czy nie? Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj. Dziękuję bardzo, to było Nie czekaj. Myślę, że teraz musi trochę opaść ciśnienie. I teraz zaśpiewam piosenkę Koniec lata, która jest taką ilustracją do mojego syna. Wilgoć września już wżera się w piszczelak na do snu. Mgłą zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności tu, a wiatr wieje stabilności mur, ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. Przytul mnie. W oknie biały blask, twoja ręka, moja, cały świat. Oglądamy zmierzch, jak napisy filmu z naszych.

lecz pod tobą jednak jest ten, co lepiej wie, że nieważne gdzie, że ciekawszy świat, gdy prowadzi wiatr. Przywiozę ci muszelek śpiechek i górski szlak ku gromki śmiech. Jakoś trafię tam, bo nieważne gdzie, ale ważne jak. Teraz możesz już ster wypuścić z rąk. Przecież jeden jest docelowy port. Ostatni port. Pełen spontan, krok za krokiem, drogi środkiem. Bo nieważny cel, tylko ważny styl. Bo sierotą ja i sierotą ty. Teraz umiem w pełni już rzucić na epicki luz. Kiedy wiem, że to jest żart, czasem źle, a czasem fart. Razem skupmy się, bo nieważny cel, tylko ważny styl. Bo sierotą ja i sierotą ty. Kiedy słońce zgasło, wszystko zastygło w miejscu. Zbliżała się do mnie ciemność i pochłaniała wszystko w zasięgu wzroku. Próbowałam się przed nią bronić. Sięgałam po jakieś pamiątki, zapachy. Czułam miejsca, które kiedyś wypełniały mnie po same końce. Wtedy zerwała się ciężka burza, obróciła cały sens w pył, zabierając wszystko, co miało dla mnie znaczenie. Tysiące legend i baśni doczekały się swojego zakończenia. Zostałam sama pośrodku nocy, ściskając przy sercu tylko miłość do ciebie. Odnajdź mnie. Odnajdź mnie, odnajdź mnie, odnajdź mnie. Jak przedostać się na drugi brzeg? Czy mam prawo jeszcze spotkać cię? Odnajdź mnie, odnajdź mnie. Odnajdź mnie, odnajdź mnie. Jak przedostać się na drugi brzeg? Czy mam prawo jeszcze spotkać cię? Myśli przepraszam. spać bez sna. Ślepo kroczyłam, gubiąc twoich gestów szlak. Jak mam dziś oswoić ból? Jak mam spokojnie i pewnie patrzeć w przód? Zasypany piachem mój cały świat. Zasypana piachem jestem ja. Dziękuję bardzo. Po tej ilustracji muzycznej będzie kolejna ilustracja muzyczna. Tym razem będzie to utwór Depression, który jako jedyny na mojej płycie jest anglojęzyczny i jest śpiewany męskim głosem. Także nie przestraszcie się. Come and reach the shore, keep the distance, ready to deny your resistance. I could live your life by your high low. I can do it all, only when you're gone. High, high, high low. Gotta feel strong, gotta know my line, gotta know, no. Careful not to lose all my senses. I keep watching how the water dances by your high, high and low. You're high, high, high, higher and low. Oh, Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten utwór nie jest łatwy, ale jest mi bardzo miło, że tak wam się spodobał, naprawdę, bo to jest jeden z moich ulubionych. On opowiada o bardzo przykrym temacie depresji, który w dzisiejszych czasach jest raczej popularny, ale z takim dyskotykowym rozwinięciem. Teraz utwór Blask, który zamyka moją płytę. I jest to piosenka o dwojgu ludzi, którzy żyjąc na co dzień nie mogą się spotkać. Jak tak słońce gapi się, jest mi jeszcze bardziej źle. Nie wystarcza poranny gest, rzucone krótkie cześć. Bo gdybym miała zatrzymać cię, wpierw musiałabym znaleźć lek, żeby naprawdę mocno związać to, co znów rozwiązało się. Chodźmy tam, gdzie jest tylko blask. Gdzie oprócz czystych nas nie ma innych spraw. Pokaże mi wreszcie, jaki jesteś. Tak samotni razem w tej grze, ty robisz krok w tył, ja jeden w przód. Tylko paląca codzienność spraw zmusza nas do otwarcia ust. A kiedyś te usta miały tysiąc ról, całowały śmiały, gasiły głód. Boję się ich dotknąć znów, boję się cokolwiek czuć. Chodźmy tam, gdzie jest tylko blask. Gdzie oprócz czystych nas nie ma innych spraw. Ta biała, niesmącona przestrzeń pokaże mi wreszcie, jaki jesteś. Jest mi niezmiernie miło, bo ta piosenka też jest w sumie moja ulubiona. Właściwie tak, to też jest moja ulubiona piosenka. I ponieważ tak naprawdę wszystkie zagraliśmy piosenki z płyty Dom z ognia. Widzicie, tak po prostu szybko nam to zleciało. Więc chciałabym bardzo teraz zaśpiewać dla was piosenkę, która jest mega pozytywna, daje mnóstwo optymizmu na co dzień też mi i bardzo mi pomogła zrobić tą płytę, czyli Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuj lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Pęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szklech.